25. Bylo nebylo, kdysi dávno bylo číslo 35 pouze zrcadlovým odrazem poloviny domku, kterou Tappen chtěl koupit a nakonec koupil. S tím, jak začali Pella blíže poznávat, získávalo pellovské vlastnosti a když pak člověk viděl všechny ty neúpravy, jež Pell s postupem času provedl, dostalo přímo nádech pohádkové chaloupky na můřích nožkách. Počínaje dneškem a po velkých Tappenových dedukcích mělo místo zlý, pulzující vzhled Frankensteinova zařízení pro biologický výzkum v Transylvánii, Porton Down nebo kde to vlastně bylo. Tappen se zastavil u branky a polkl, stejné zastavení a polknutí si pamatoval z doby obytné ložnice, kdy se vydal nahoru, aby přivedl k rozumu příslušníka jistého jamajského kultu vysokého 2,4 metry, pokud jde o estetické hodnoty 120 decibelového reggae, ve 3 ráno. Dej si drink, chlape, zněla žoviální odpověď a Tappenovo tvrzení, že jeho diplomacie postupných kroků slavila totální úspěch, nebylo přijato s pochopením, když se ráno přivlnil domů. Po několika dalších zastávkách nutných k vyleštění neoznačené láhve, kterou měl s sebou, obdivování dýní v předzahrádce, kde se Pellovi nepodařilo stát se soběstačným a pečlivému vyčištění nehtů, dvakrát Tappen dorazil k šedým dveřím a zaklepal klepátkem. Dřívější zkušenost ho poučila, že se má vyhnout starožitnému zvonku, jeho štáhlo muselo být vytaženo 50 cm proti tvrdému odporu, aby dosáhl aspoň tichého cinknutí. Byl to další Pellův spořič energie. Velké úsilí při tahání zvonku otáčelo malým dynamem a dobíjelo akumulátory a tak každý kolem jdoucí svědek Jehovu přispíval k Pellovu kutilskému elektrickému systému. Ano, haló. Pell otevřel dveře na řetěz a mžoural ven jedním okem s nadšením homosexuálního židovského příslušníka hnutí odporu, vítajícího zbloudilou hlídku gestapa. Včera by byl Tappen pouze zaklepal a očekával, že bude vpuštěn. Dnes cítil složitost situace a tak řekl, ahoj, Rogere, doufám, že jsem nenarušil důležitý výzkum využití mocné energie slapových jevů ve tvé vaně. A když už mluvíme o vaně, nechceš zkusit kapku našich domácích patoků Chate au Jardin s Rutlandieres 33. Zaručeně neobsahuje žádné neškodné složky. Samozřejmě nemůže být nezapomenutelně odlišné jako to, tvůj, viskoid, ale dejme si doušek a odzkoušejme ho. Co říkáš? Gotické řinčení řetězů a skřípot závěsů a již Pell Tappenovi pokynul, aby vstoupil do přítmí domu. To je od tebe, hezké, Roji. Tappen se najednou cítil velmi provinile a zrádně a musel se silně zatvrdit, je tu nějaká zvláštní příležitost. Protože, zcela nezvykle, potřeboval pití něčím zdůvodnit, udělal si Tappen doma několika vteřinový intenzivní průzkum a tak mohl plynule pokračovat. Skutečně, je slavný první červenec, víš, výročí bitvy na Marston Moor v roce 1644, a to nemluvím o ustavení vichistické vlády ve Francii v roce 1940, zemětřesení v oblasti Hory Ararat v roce 1840 a celé sbírce dalších známých událostí. A také, což je stejně radostné, je dnes můj poslední den na Robinsonových vřesovištích. Ach, to je zajímavé, řekl Pell obrácený zády, protože ze šeřelou předsíní šel první. Tappen zjistil, že se kymácí ze strany na stranu, jak se snaží uhnout co nejdál od bobtnajících trubek ústředního topení. Bylo to obtížné, pokrývali totiž zdi jako surrealistické vězeňské mříže a propůjčovali místnostem atmosféru této instituce, takže se Pell musel cítit jako doma nebo v práci. Jediná žárovka v obývací místnosti se střídavě zjasňovala a temněla podle větru venku, jako světelná show na špatné diskotéce. Pell zvedl neoznačenou láhev, kterou mu Tappen nabídl, zašilhal na ní jako korpulentní cortes mohl s divokým podezřením zírat na mastný otisk prstu na čočce svého teleskopu a řekl neochotně, zřejmě se to, pěkně vyčistilo. Není to špatné, ne na první pokus. I když můžeš zjistit slabé zamlžení, usazeniny. Cvičené oko, chápeš. Samozřejmě, ujistil ho Tappen. Mimochodem se mi, Rogere, nikdy nepodařilo tě vzít za slovo a využít tvé nabídky, abych si prohlédl tvůj slavný protiatomový kryt, v loni to bylo, že? Říkali jsme si s Lizzie, že bychom si taky měli jeden pořídit, protože, jak tvrdí Levelin, pak se dá přestavět na spoustu užitečných věcí. No, to bylo předtím. Chci říct, že teď není ve stavu, kdyby se dal ukazovat. Pell se zaměstnal otevíráním vína a přitom použil takovou chytrou malou tlakovou pumpu, s níž měl člověk šanci být zasažen vínem a skleněným šrapnelem, pokud špunt nevyletěl tak, jak bylo popsáno v návodu. Jedna z věcí, o kterých se Joe zmiňoval a která může opravdu být symbolem společenského postavení, je podzemní plavecký bazén. Jen si to představ. Pelel právě plnil umazané skleničky. Když si to představil, trhl sebou a rozlil polovinu obsahu. Tappen se trochu zavrtěl, což byl kompromis mezi nenucenou uvolněností a poskakováním po místnosti ve vítězném tanci. Na zdraví, vyhrkl Pelel spěšně. Velmi zajímavé, Roji, trochu jsou v tom cítit kvasinky a je zjevně, domácí, ale docela ujde. Myslím, že si to nenechal kvasit při správné teplotě. Věřím, že příště to bude lepší, s pomocí tvých rad. Nějak jsem si toho nevšiml, než mě upozornil expert. Když dorazil domů autobusem Jevul, strávil Tappen 20 minut, než se mu podařilo dostat nálepku z láhve docela úctyhodného Niersteineru. Vše ve jménu umělecké hodnověrnosti. Když to zvážil, tak to úsilí stálo za to. Začal si s bramborama nebo, řepou. Pokračoval Pelel, jemuž se vrátila řeč, když se dostali na méně ožehavou půdu. Vyvařené čajové lístky a košťály z květáku, hlavně. Jo a hromada slupek od pomerančů. Lizzie si zvykla sbírat je po ulicích. Pelel studoval sklenku s novým podezřením, ale vtip je v kvašení, že, Rogere. Lizzie se zatvrdila, pokud jde o vanu, sušičku, pračku, prostě všechna ta nejlepší místa. Ty máš štěstí, že máš ten volný prostor na zahradě. Jo, přiznal Pelel neopatrně a Tappen si zase skočil svůj taneček tichého triumfu. Předpokládám, že teplo prospívá taky kvasinkám. A ne, teplo vůbec, to je divný nápad. A ve Spetigueově rukověti o domácích patocích je taky vřele doporučováno trochu modrého pozadí, dodal Tappen v záchvatu vynalézavosti. Opravdu. To je velmi. To je, abych tak řekl, já nevím, o čem to tu mluvíš. Rogere Pelle, řekl Tappen osudovým hlasem. Znám tvé odporné tajemství. Ty jsi oním člověkem, co spáchal zločin s vícnem v zimní zahradě. Promiň, špatná kapitola. Svým rentgenovým zrakem, jako má Superman, pronikl jsem ke strašnému tajemství tvého protiatomového krytu. Vím všechno. Ach bože, řekl Pelel. A po odmlce, kdy se posilnil další skleničkou domácího Niersteiner Gutes Domtal 1978, připojil, tak dobře, povedl se ti vtip, Roji. Co bych tam tak asi mohl schovávat? Tappen cítil, že by se v tomto vážném a konstruktivním rozhovoru z očí do očí neměl tolik vyžívat, ale svůj vrozený talent pro špatné herectví prostě nedokázal potlačit. Znáš mé metody, Rogere. Aplikuj je. Co bych tak čekal, že tam najdu? Víno a vodu. Meče a radlice. Něco vypůjčeného a něco modrého. Cítil, že kráčí ve stopách nejlepších tajemných mistrů šifer, dolil si do skleničky a pozoroval bídáka přivřenýma očima, což považoval za výraz skryté hrozby. Ach bože, řekl Pelel. Přál bych si, Roji, abys na mě nedělal tyhle, obličeje, ono je to už dost špatné i tak. Musíš pochopit, že se snažím vyjádřit určitý politický a sociální názor. No, rozumíš. Zavři klapačku, pronesl Tappen koutkem úst, vědom si jistého míchání žánrů. Pojďme se podívat, kde jsou mrtvoly pochovány. Teď hned. Ach bože, řekl Pelel a vyvolával tak dojem, že se stálým opakováním této mantry snaží dosáhnout vnitřního klidu. I přesto, že připomínal mrtvolu, se mu pořád dařilo vypadat jako malý kluk, jemuž hrozí, že mu skonfiskují dračí doupě a Tappen byl nucen říci, hele, Rogere, to jsem jenom já, neřekl jsem ani slovo policii Jevulu, ani Radě bezpečnosti OSN, ani místnímu sdružení občanů. Já mám, taky takový menší domácí problémek a starost sdílená je starost dvojnásobná, a to všechno. Vysvětlím ti to za chvilku, ale nejdřív si dáme tu překrásnou prohlídku s průvodcem, kterou mi slibuješ už tak dlouho. Jo, ach bože, odpověděl Peldů vtipně. Pomalu se narovnal, jako jakési mluvící zařízení pro opravu zastřešení chladicích věží a vedl Tappena dozadu. V kuchyni se vzdorovitě mračil smrdutý odvar z plísní a kořenů pampelišek a legendární generátor metanu z biomasy je přivítal zlověstným bubláním a prděním. Zatímco se Tappen obdivně držel za nos, Pelel prstem opatrně vyzkoušel jednu z všudy přítomných trubek od topení a zamumlal, že v tomto okamžiku je to bezpečné, jako by šlo o skok do bazénu s aligátory a ty potvory naštěstí zrovna dostali nažrat. Ven, do stemnělé zadní zahrádky, kde Tappen soustavně zakopával oroury a kabely, o nichž se domníval, že patří k větrné elektrárně, která se netečně otáčela na vzdáleném konci zahrady. Pod jeho nohama se dělo něco strašného a chtělo to veškerou odvahu, aby se ohnul a zamžoural všeru na zem, dokud nezjistil, že způsobil výbuch jedné znetvořené dýně, již Američané, ve vzácném projevu citu pro jazyk, nazývají skvasch. Náhle se ze šera vynořila vratká dřevěná kůlna, která dělala ještě horší dojem než trpasličí kiosky, v nichž se rada města Redbury snažila pokoutně prodávat losy. Vypadala tak, že nevydrží jarní vánky nebo útok svinek, nemluvě o vysokém žáru, přetlaku 2,7 fyzikálních atmosfér nebo spršce neutronů. Ovšem Pelel, místo aby ji odkopl, pečlivě odemkl 4 visací zámky a opatrnou manipulací docílil toho, že se dveře otevřely a nevypadly. Uvnitř se rozsvítila 20-wattová žárovka, jako by to byla venkovní lednička a po hrubých betonových schodech se stoupily do útrob zadní zahrádky. O 12 schodů níž Pelel pravil, počkej tady, momentíček, a přitom se chytře zastavil jako první, aby do něj Tappen mohl vrazit. Byl to malinký vestibul navržený podle klasického vzoru kabinek veřejných záchodků a naproti schodům byly ocelové dveře, na nich špučily rakovině podobné kombinační zámky. 18. 5. 18. 72, mumlal Tappenův průvodce k dolní části dveří a otáčel knoflíky. No jo, narozeniny Bertranda Russella, víš. Tappen vyplýtval skepticky zvednuté obočí na Pellova záda. Těžké dveře se pomalu otevřely ven a ukázalo se, že jsou asi 25 cm tlusté. Ven se ze tmy v pomalých lepkavých vlnách vyvalilo vlhké horko. V té tmě na druhý nebo třetí nebo 13. pohled si člověk začal myslet, že vidím dlou namodralou záři neblikajících televizních obrazovek. Optimax expozice je asi 16 minut, řekl Pelel s vědeckou rázností a zmáčkl vypínač uvnitř portálu. Vlastně, je to jen můj odhad. Není to moje silná stránka, víš. Tak jdem dovnitř. Tappen se chystal k urážlivě blazeovanému postoji k tomu, co uvidí, co pak to snad nevydedukoval on, velký detektiv, z nejmenší možné množiny dat. Ve skutečnosti to bylo jako rozdíl mezi pohlednicí Grand Canyonu a závratně zející, nervy drásající skutečností. Spadla mu brada. Protiatomový kryt byla přeplněná místnost asi 6,5 na 6,5 metru musela zabírat celou rozlohu zadní zahrádky a všude byl hrubý beton, kromě bazénu uprostřed. Llewellyn se svým hádáním trefil, podzemní bazén, kulatý, neřestností připomínající Hugha Hefnera, což by do Pelela nikdo nikdy neřekl. Bazén lemovala z vody stoupající pára a hlubiny pulzovaly slabou namodralou září. Tappen udělal krok vpřed jako zombie a pak další, ale pořád nemohl uvěřit přesnosti svého odhadu. Nad vodou bylo rozmístěno 8 obtloustlých násad od koštěte, jako nosná vlákna pavučiny, jejich příbřežní konce byly pevně zatížené těžkými kostkami a z opačných konců volně visely nylonové provazy, jako z rybářských prutů připravených pro lov čolků, macarátů nebo podivných, modře zářících ryb z podzemních hlubin. Tappen věděl, co bude na konci provazů, i když by to raději nevěděl. Zamžoural skrz páru nad bublající vodou. Byli tam. Poblíž dna, přesně rozmístěné po kružnici, každá ovázaná provazem visícím z konce tyče, 8 tmavých koulí ne tak velkých jako fotbalový míč. Modrá záře Čerenkovova záření byla nejintenzivnější ve vodě v jejich blízkosti. Tappen zavřel ústa, ale brada mu znovu spadla. Musel to obdivovat, nesmyslný horor jaderného reaktoru postaveného doma pomocí alternativní technologie. Nakonec ze sebe vymáčkl popravdě, Rogere, existují i jiný způsoby, jak ohřívat vodu v bazénech. Pelel to vzal vážně a mírně popuzen ukázal na trubky tepelného výměníku, jež rozváděly teplou vodu do radiátorů v celém čísle 35 v Rutland Gardens, odvětrávací trubku, která přebytečnou páru odváděla neškodně pryč záhonem Angreštu, důmyslný termostat, který v případě přehřátí reaktor vypne tím, že uvolní velkou pružinu a ta jednu z propašovaných jaderných hlavic vymrští z bazénu. Tappen napočítal frázi meče na radlice 8krát a energii lidu v každé druhé větě. Uvědomil si, že se tiskne ke stěně co nejdál od pekelného bazénu, zatímco Pelel fantazíroval o metodách likvidace jaderného odpadu a vzrušujícím novém příkladu, jakým jeho reaktor může být třeba pro lidi z kampaně pro nukleární odzbrojení, jen kdyby mu zkostnatělé předpisy nebránili pochlubit se svým dílem před světem. Když to tak všechno viděl v zastrčené zahrádce místo v ultramoderní laboratoři nebo alespoň v laboratoři jevů plné hučících přístrojů. Začal mít Tappen podivně nejistý pocit. Jakoby celý den strávil příjemnou prohlídkou zoo, aby po návratu domů zjistil, že celé osazenstvo pavilonů plazů a hmyzu syčí, svíjí se a cvrliká u něj ve vaně. Ty nálože by měly být bezpečně uložené někde, kam patří, jako například v hlavicích překrásných britských raketových sil. To přece nejde, nechat nebezpečné šílence jako Pelel jen tak řádit kolem. Jediná možnost byla poté, co svůj problém, přesněji oba problémy z registračky nahoře, přehraje na něj, upozornit na Pella bezpečnost a nechat ho zajistit. Ovšem i přesto, jak se při pohledu na Pellovy domácí instalace cítil otřesený a znechucený, Tappen zjistil, že mu hlavou táhne a rozčiluje ho pevný zvyk nikdy nemyslet na nukleární nechutnosti ve skutečném životě. Konečně, jestli je paní Thatcherová se svými veselými hochy skutečně schopná zmáčknout to červené tlačítko, pak nechat pobíhat kolem nebezpečné cvoky, kteří zaneřádí, na co přijdou, je vlastně to, co Tappen dělá víceméně celý pracovní život. Ohmatával tuto odvážně heretickou myšlenku, jako by to byl slibný úher, který se mu právě vyrazil. Pell stále ještě přednášel a přitom měřil teplotu reaktoru teploměrem vědecky uvázaným na drátě. Nemůžeš se, dostat k palivu, víš, svěřoval se a děsivě přitom připomínal Henryho Cruna. Od té doby, co na bránu dali ty prokletý detektory, Tappen si v tom okamžiku uvědomil, proč si dílny stěžují, že musí vyrábět tolik pitomých atrap. A když tak na to teď myslel, proč při tolika britských podzemních testech pokus vybouchl tedy vlastně nevybouchl. Ach, s palivem bych ti, myslím, mohl pomoct, pronesl Tappen jakoby nic tónem souseda, který nabízí zapůjčení sekačky na trávu. A, no, upravením, polohy jednotlivých palivových elementů můžu měnit tok neutronů a tak, výkon. Pell se nedal zastavit. Musel tady už přednášet nepočítaným imaginárním posluchačům, mnohem pozornějším, než byl reálný Tappen. Jak jsem říkal, můžu ti půjčit pár hrstí plutoniového paliva, jestli chceš, Rogere. Kouzlo bylo porušeno. Pell se na něj díval vyčítavě. Povídám. Roy, vlastně si mi nikdy neřekl, jak přesně si přišel na můj vznešený experiment tady dole. Tappen ukázal na baterii fermentačních nádob, které šťastně dělaly blub blub blub, souce na ideální teplotě. Neutrony se dostávají do tvýho vína a whisky, Rogere. Měl jsem jakési tušení a tak jsem zjistil, že skotská, co jsi mi dal, mírně září. Jen takový malý přehlídnutý detail, ale stačil k tomu, aby se viník dostal před spravedlnost. Dávej pozor, kam šlapeš. Žvásty, postižoval si Pell. Zřejmě na to myslel. Proměřil své víno velmi pečlivě a shledal je čistším než čisté, i když krapet zakalené. Zbloudilé whisky neutrony zřejmě nepocházely z Pellova domácího reaktoru, nýbrž z přísad, jako byl absolutní alkohol z laboratoře číslo 4, který Pell odcizil a který, jak si teď Tappen uvědomil, byl skladován poněkud blízko od skříně s neutronovými zdroji. Tappen se zarazil, když zjistil, že při své velké detektivní akci došel ke správnému rozuzlení náhodou, díky pečlivému sledování falešné stopy. Zmohl se jen na, ach, to je mi líto, Rogere. Ale, to je, fuk, Roy. Tak tohle je vážně zajímavý aspekt, pronesl Pell neúprosně, ukazoval do bazénu s vlhkým modrým ohněm a hučením a drmolil o rafinovaných bezpečnostních opatřeních skládajících se zejména z velkých gumových pásů opatřených tu a tam kancelářskými sponkami. 16 minut použil Tappen jako poslední záchranu a couval ven. Přitom málem upadl přes změť kabelů a trubek. Pell váhavě zavřel ocelové dveře za modře svítícími vnitřnostmi svého systému ústředního vytápění a pořád přednášeje, vedl Tappena zpět do domu a k nedopité láhvi vína, která nezůstala nedopitá dlouho. Tappen se sice sebral, ale pořád se ještě trochu třásl, když zdvořile mizel do tmy a v zápětí se vrátil s bručením a kufrem, který jakoby byl plný olova. Kromě olověného stínění obsahoval ještě dvě velké, hliníkem potažené koule plutonia a ty Tappen předal do Pellovy osvícené péče. Jsem přesvědčený, že u tebe budou bezpečnější než kdekoliv jinde, prohlásil úlisně a díky úlevě, již pocítil v tomto, tak toužebně očekávaném, okamžiku tomu opravdu uvěřil. Skvostné. Teď můžu přidat nějaké radiátory v horním patře, těšil se Pell a kvokal dál nad svou snůžkou. Roji, tohle si žádá, oslavu. Připoj se ke mně u týhle velký láhve speciálního domácího imperiálního tokaje. Noc je ještě mladá. Tappen byl ovšem osvícen novými vědomostmi a tak se uchýlil ke složitým a zmateným výmluvám souvisejícím s nutností odejít do města a pohádat se s Lizie. Tento proces byl tak komplexní a stresující, že se téměř s určitostí v noci nevrátí a bude nucen spát v čertvém ředitelovu manželku v hotelu. V zešeřelé předzahrádce čísla 33 na Tappena mrkala, když přišel z práce, tak tam ještě nebyla tabule z realitní kanceláře. Citupně ji poplácal a nastoupil do volva. Odjel, aniž by se podíval zpět. Nebyl nakonec netaktní, když odmítl Pellovu závěrečnou, laskavou nabídku. Se zásobou štěpného materiálu, dostačující k vymazání 10 velkých měst z mapy, mu starší muž důvěrně sdělil, že si je téměř jistý, že s trochou vrtání a nějakých úprav by mohl dodávat bezplatně teplo i pro Tappenův dům.